Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur, academische ziekenhuizen van Leiden en Utrecht doen een laatste poging om hun afdeling kinderhartchirurgie te behouden. En Nederland moet zijn eigen schepen weer kunnen bouwen. Het kabinet heeft vandaag een plan gepresenteerd. Nu is het NOS Journaal, Dorot Megens. Hamas zegt dat er 50 gegijzelden zijn gedood als gevolg van Israëlische aanvallen. Of ze omkwamen bij die aanvallen of dat ze zijn geëxecuteerd uit vergelding laat Hamas in het midden. Het is niet mogelijk om het slachtofferaantal onafhankelijk te verifiëren. Eerder deze week meldde Hamas al de dood van 20 gegijzelden. Vanuit de Gazastrook zijn raketten afgevuurd in de richting van Tel Aviv, melden Israëlische media. Volgens de Times of Israel hebben bewoners explosies gehoord, vermoedelijk van de Israëlische luchtafweer. Er zijn vooralsnog geen berichten over gewonden. Aan het begin van de EU-top in Brussel over de oorlog tussen Israël en Hamas heeft demissionair premier Rutte nogmaals benadrukt dat Gaza dringend behoefte heeft aan water en elektriciteit. Ook deed hij weer een beroep op Israël om humanitaire hulp toe te laten tot Gaza. Tegelijkertijd benadrukte Rutte dat de Israëlische operatie om Hamas uit te schakelen noodzakelijk is. Mondjesmaat komen er vrachtwagens met hulpgoederen binnen. Vandaag kwamen 12 vrachtwagens met water, voedsel en medicijnen Gaza binnen. Een voorstel om de rente op studieleningen te verlagen voor studenten van het leenstelsel lijkt het te halen in de Tweede Kamer. Het plan, ingediend door Pieter Omtzigt, wordt mede ingediend door GroenLinks PvdA, ChristenUnie en Volt. Het idee is om de belastingkorting voor expats te versoberen. Met het vrijgekomen geld moet de pechgeneratie worden geholpen. De demissionaire ministers De Jonge van Ruimtelijke Ordening en Jetten van Klimaat willen het moeilijker maken om zonneparken aan te leggen op landbouw- en natuurgronden. Ze hebben daarover afspraken gemaakt met gemeenten, provincies en waterschappen. De vraag naar duurzaam opgewekte energie stijgt, maar de ruimte daarvoor is schaars. De komende 2 jaar investeert het demissionaire kabinet 60 miljoen euro in de scheepsbouwsector. Volgens de regering en de sector is Nederland te afhankelijk geworden van het buitenland voor de bouw van bijvoorbeeld marineschepen. De Australische politie is in Sydney op zoek naar een Nederlandse man van 24 die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een 21-jarige vrouw. De man werkt als hockeycoach op een privéschool waar de vrouw docent was. De twee zouden kort een relatie hebben gehad die de vrouw onlangs verbrak. De Europese Centrale Bank laat de rente voorlopig staan op 4%, het hoogste niveau ooit. Het is voor het eerst in lange tijd dat de rente niet wordt verhoogd om de stijgende prijzen in de eurozone tegen te gaan, weet economieredacteur Ruben Eg. In september vorig jaar ging de rente nog van 0 naar 0,75%. En je vergeet het misschien bijna, maar daarvoor was de rente 8 jaar lang negatief. En dat maakte geld lenen toen altijd spotgoedkoop. Maar omdat de prijzen omhoog schoten, probeerde de ECB de economie wat af te laten koelen door de rente te verhogen. En dat deed de centrale bank met echt een enorme brandspuit. In 1,5 jaar tijd ging de rente van min 0,5 naar 4% vorige maand. En dat vindt de ECB inderdaad nu wel even. Uiteindelijk zal de inflatie terugzakken naar het gewenste niveau van 2%, denkt de ECB. Al kan het wel nog 2 jaar duren. In Qatar zijn 8 oud-marineofficieren uit India ter dood veroordeeld voor spionage, meldt een Indiaans persbureau. De mannen werkten voor een bedrijf dat onder meer trainingen gaf aan het Qatarese leger. Ze worden beschuldigd van spionage voor Israël. De 8 mannen zouden gevoelige informatie over Qatarese onderzeeërs hebben verzameld. De Indiaanse minister van Buitenlandse Zaken reageert geschokt op de veroordeling van de oud-marineofficieren. Het weer: in het zuiden en midden regen bij een graad of 12. Komende avond en nacht buien. In het zuiden en oosten kan het vannacht een tijdje flink doorregenen. Morgen opnieuw wisselvallig met veel bewolking en van tijd tot tijd buien. Dan wordt het 11 tot 14 graden. Goedemiddag, Helene de Geest. Hoe is het op de weg? Goedemiddag. Ja, het valt eigenlijk heel erg mee. Voor een donderdag, er staat wel 480 kilometer file. Maar er zijn weinig ongelukken gebeurd, dus de vertraging valt over het algemeen mee. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht wel een aanrijding bij Utrecht-Leidse Rijn. Daar is het oponthoud een kwartier vanaf Breukelen. Ook een kwartier vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen. In het zuiden staat de langste file op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp 13 kilometer, 20 minuten tijdverlies. En de andere kant op, tussen Batadorp en Moergestel, is het tijdverlies 10 minuten door een auto met pech. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Afwisseling maakt je werk leuker. Daarom werk je bij maandag steeds voor andere opdrachtgevers en kies je de opdracht die jij interessant vindt. Zo hou je altijd zin in je werk. Kijk voor een baan waar je zin in hebt op maandag.nl. Tot maandag. Morgen in Meldpunt. Geluidsoverlast door padelbanen in de buitenlucht. De klachten daarover nemen toe. Omwonenden zeggen dat door het lawaai hun huizen minder waard worden. Moet padel niet naar binnen verhuizen? Morgenavond in Meldpunt. Iets later dan normaal, namelijk om 7:45 bij Max op NPO 2. NPO Radio 1. NOS NTR. Voor de bouw van bijvoorbeeld marinevaartuigen en baggerschepen zijn we te afhankelijk geworden van het buitenland, vindt het kabinet. We moeten echt alle zeilen bijzetten om ons land nog onder de droge voeten te houden en om te zorgen dat we het in eigen hand houden. Het kabinet trekt daarom tientallen miljoenen uit voor de Nederlandse scheepbouwsector. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Ooit was het Hollands glorie, de scheepsbouw in Nederland. Maar de laatste tijd leek het vooral vergane glorie. En daarom trekt het demissionaire kabinet 30 miljoen euro uit voor stimulering van de sector, die zelf ook 30 miljoen bijdraagt. Het is bijna ouderwetse industriepolitiek. Het plan van het kabinet werd vanmiddag bekendgemaakt in, hoe kan het ook bijna anders, Rotterdam. En verslaggever Mark Hamer was erbij. Suggestie om ieder dat jullie even wat dichterbij komen. Maken we het wat gezelliger. Denk niet dat de Nederlandse scheepsbouw dood is. Vanmiddag nog werd er een landingsvoertuig voor de marine te water gelaten. En wat u ziet is inderdaad een LCU. Er gaan ongeveer 130 mariniers en een hoop spullen voor de marine. Het was niet alleen de reden voor een feestje. Het demissionaire kabinet maakte bekend de komende 2 jaar 30 miljoen beschikbaar te stellen voor de maritieme industrie. Minister Adriaanses van Economische Zaken legt uit waarom. Wat je ziet is dat de laatste jaren, het laatste decennium eigenlijk, dat dit soort economie, dit soort productie, schepen, een belangrijk onderdeel zijn geworden van het geopolitieke spel. En dan denk je, och, wat maakt het uit als hier een Chinees schip vaart, maar als dat onze marineschepen zijn, of als het gaat over de kustwacht, die moet zorgen dat wij veilig zijn in dit land, dan is het in één keer een heel ander verhaal. Maar ging het dan echt helemaal fout? Ja, het gaat heel erg fout. Je ziet dat het aandeel wat we hebben in de scheepsbouw in Europa in een relatief korte tijd, sinds 1980, is afgenomen van 45% naar 4%. Nou, kan ik me ook nog herinneren. Als klein jongetje heb ik de RSV-enquête meegemaakt. Ja. We staan hier bij de RDM, dus hoe mooi is dat? Ja, ja maar precies. Maar ik kan me herinneren, ja, dat was, er was ruim 2 miljard door de overheid in de maritieme industrie gestoken. Ja, en dat was allemaal weggegooid geld. Dat mocht nooit meer gebeuren, was eigenlijk de conclusie van die enquête. En dan gaan we het weer doen. Ja, en nou, daar hebben we wel van geleerd. Daar moeten we ook van leren. En die tijd was het wel anders. Het ging heel erg over het behoud van werkgelegenheid. En nu gaat het echt over een heel ander vraagstuk. En je ziet dat we er zo van geschrokken zijn dat we de afgelopen jaren er gewoon veel te weinig aan hebben gedaan. Dus het is weer tijd om een tandje bij te trekken, een heleboel tandjes bij te trekken. En te zorgen dat we datgene doen waarmee we het verschil maken. Maar laten we ook zien. Kijk, dit is gerichte investering. Dit gaat over, er zijn voorwaarden waar we aan moeten voldoen. We geven het geld niet zomaar. Dus het is op een andere manier. En het is ook niet protectionisme. Het is heel gericht zorgen dat wij duurzaam kunnen zijn en dat we veilig blijven in eigen land. We zijn in Rotterdam. Het is niet lullen, maar poetsen. Dus ik wil iemand vragen om samen met mij de knoppen in te drukken. En dat doen wij met de magische woorden. We wensen u een behouden vaart. De sector is blij met de bijdrage van de overheid. Bas Ort van de branchevereniging van scheepsbouwers en toeleveranciers glimt vanmiddag van oor tot oor. Tuurlijk is het prachtig zo'n tewaterlating te zien, maar veel belangrijker vandaag is de stap die we samen met de overheid hebben gemaakt. En ook de overheid die vanuit de verschillende ministeries erkent, industriebeleid heb je vandaag de dag hard nodig. Dus daar zijn wij ongelooflijk blij mee met die stap. Ja, want ik dacht eigenlijk naar de RSV, naar het RSV-debakel. Het is eigenlijk over met die scheepsbouw in Nederland. Maar dat is dus niet zo. Nee, dat is niet zo. Uiteindelijk, zeg maar, het aan elkaar lassen van hele grote platen waar je tankers van maakt, gebeurt al lang in het Verre Oosten. Maar wij hebben ons gespecialiseerd in Nederland in de hoogwaardige technologie-schepen. Dus de offshore-schepen, de baggerschepen, waar juist de technologie de hoofdmoot is en het onderscheidende verschil maakt. Superjachtbouw, idem. Ongelooflijk veel state-of-the-art technologie met een prachtige branding naar buiten, Made in Holland. Dat is nog steeds wat in de scheepsbouw op de wereld telt. Over 10 jaar staat de Nederlandse scheepsbouw er beter bij dan nu. Dat hoop ik. En ging vroeger een tewaterlating met champagne, een helling en een harde plons. Nu laten kranen een schip langzaam zakken. Dan hoor je alleen op kabbelend water. Ja, ik ga doorpraten met de staatssecretaris van Defensie, Christophe van der Maat. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we horen het in deze reportage. De Nederlandse maritieme industrie staat dus onder druk. Wat merkt u daarvan bij de Koninklijke Marine? Ja, waar de zorg voor de marine zit, is dat wij op dit moment enorme technologische ontwikkelingen op ons af zien komen. Dus het gevecht van morgen en overmorgen zal anders zijn dan de afgelopen jaren. En tegelijkertijd zien we dat heel veel landen nu heel veel extra geld op de mat brengen. Omdat veel landen die 2% structureel in ieder geval aan defensie gaan besteden. En dat is ook broodnodig, want het gevecht, het conflict zal ook echt gewoon op zee zich gaan afspelen. Wij staan nu voor de keuze voor de aanschaf van een aantal fregatten en andere boten. Zoals bijvoorbeeld de fregatten om onderzeeboten te vinden. Nou, die worden in Nederland gebouwd. 2 voor ons en 2 voor België door Damen. Maar er komen nog meer projecten aan waar wij keuzes moeten maken waar we die investeringen gaan doen. En we willen de beste spullen hebben, want ja, als we in een oorlog komen, dan moeten we hem ook winnen. Tweede woorden is gewoon echt geen optie. En we waar, zien dat Nederland van oudsher echt heel sterk is. Ja, we zien dat Nederland van oudsher heel sterk is. Maar dat ook wel met al dat extra geld en al die nieuwe technologie die op de markt komt, is het ook erg belangrijk dat de Nederlandse industrie nog meer gaat samenwerken, zodat we ook die spullen in Nederland kunnen blijven bestellen, omdat daar de beste spullen te koop zijn dan. Ja, u zegt er komen allerlei aankopen aan, hè, want er liggen plannen voor veel nieuwe schepen voor de Koninklijke Marine. 30 voor 2030 lees ik in jullie toekomstvisie. Heeft u het daar ook over? Ja, wat bijvoorbeeld op ons afkomt naast die marine of die ASWF-fregatten, die onderzeeboten moeten opzoeken, gaat het onder andere over hulpvaartuigen. Het gaat over zogenaamde landingcraft vaartuigen, waarmee we onze de landingen ook goed kunnen doen. Over de volle breedte gaan wij op zoek naar nieuwe projecten. Ja. Moet bijvoorbeeld ook denken aan onze LCF-fregatten. Nou, dat zijn fregatten die dus gewoon luchtverdediging op zee doen. Dat zijn hele complexe, grote schepen, grote projecten. Wat zou u willen met die grote projecten? Zou u willen dat die allemaal naar Nederland kunnen worden gehaald? Dat al die schepen die we nodig hebben hier in Nederland worden gebouwd? Nou, de eerste vraag, de vraag is, waar halen wij de beste spullen? Want als ik aan onze mensen van de marine vraag, zal ik heel eerlijk zeggen, dat heb ik vanmiddag ook bij die bijeenkomst gezegd, onze mensen zeggen niet, wij willen Nederlandse spullen. Onze mensen zeggen, wij willen de spullen waarmee wij in het conflict kunnen winnen. Tegelijkertijd hebben we wel de overtuiging dat, niet voor niks dat wij gewoon heel veel bestellingen in de Nederlandse industrie doen, onze marine maakindustrie, zeker gecombineerd ook met de high-tech die we daarbij krijgen. En heel vaak zie je dan een combinatie van bijvoorbeeld een groot bedrijf als Dame met Thales. Ja, zij maken gewoon top-notch producten. Mm-hmm. En wij denken dat dat zo kan blijven. Maar die technologie en die innovatie die gaat zo enorm hard dat Nederland ook heel klein is. En dan vragen wij aan de industrie, werk harder samen, zodat wij ook geopolitiek bijvoorbeeld met onze omringende landen kunnen zeggen, nou, deze specialismen die kunnen wij als Nederland ook gewoon leveren. En wat gaat u concreet doen om de Nederlandse maritieme industrie weer vooruit te helpen? Een paar dingen. Te beginnen met bijvoorbeeld de hulpvaartuigen. Dat zijn kleine tiental schepen. Als defensie mogen wij aanbesteden gewoon binnen Nederland. Dus dat is 346 op basis van een nationaal veiligheidsbelang. Mogen 3, 4, wij zeggen, die aanbesteding, ja, dat is een wetsartikel. Nou, dat betekent eigenlijk gewoon als je als Rijk zegt, als staat der Nederlanden zegt, uit veiligheidsoverwegingen hoeven wij niet Europees op de markt te brengen, maar kunnen wij gewoon zeggen, hier zit zo dermate technologie in, die willen we niet met andere landen, met andere bedrijven delen. Dus die vertrouwen we toe aan de Nederlandse industrie. Nou, zo'n project brengen wij dus in Nederland op de markt. Maar vervolgens is dan wel de vraag, ja, dan gaan Nederlandse bedrijven zich inschrijven, maar we willen een sterke sector. Dus wij vragen tegelijkertijd aan de Nederlandse bedrijven, nou ja, kijk ook hoe je met elkaar zo'n project van de marine kunt gebruiken om ook niet alleen maar jezelf als individueel bedrijf sterker te maken, maar ook gewoon de samenwerking als geheel sterker te maken. En zo het... hebben wij meerdere... Ja, gaat het dan alleen om scheepswerven of gaat het ook om andere bedrijven die kunnen profiteren? Nou, daar zit een hele keten achter. Dus wat je vaak ziet is, één iemand maakt dan het schip. Maar om tot die productie te komen, heb je heel veel toeleveranciers nodig. En in die keten moet ook de veiligheid gegarandeerd worden die nodig is. Dus er zijn een aantal dingen die we kunnen doen. Het eerste is, nou, bij die maritieme hulpvaartuigen, zo hebben we meerdere projecten waarbij we dus gewoon de bouw van het schip op de markt brengen. Ja. Tegelijkertijd, net zo belangrijk, is het onderhoud van al die schepen. En dat onderhoud, Defensie heeft heel veel vacatures. Nou ja, sterker nog, dat moet denk ik hier gebeuren. Dat zou ik heel graag zien. Onze marine zelf onderhoudt ook heel erg veel. Dat doen we in Den Helder. Maar steeds meer doen we dat ook gewoon met de Nederlandse bedrijven. Ja. En juist moeten we daar ook kijken met de investeringen die wij nu in ons vastgoed doen. Bijvoorbeeld in Den Helder gaan we de komende jaren van honderden miljoenen gewoon in ons vastgoed investeren. En de mensen die Den Helder een beetje kennen, die zien op een gegeven moment ook gewoon zo'n hek om ons terrein heen staan. En nou, precies aan de andere kant van het hek zit een aantal maritieme bedrijven. Ja, een van de gedachten die we hebben is, kan dat hek niet een stuk naar achter? Zodat we veel meer kunnen samenwerken, veel meer personeel kunnen gaan delen en veel meer ook de infrastructuur kunnen gaan delen. Het is duidelijk. Dank u wel, staatssecretaris van Defensie, Christophe van der Maats. Helene Geest, hoe is het op de weg? Ja, het valt eigenlijk mee met de drukte. Er zijn ook weinig bijzonderheden. Nu is er wel een rijstrook dicht op de A28 van Utrecht naar Zwolle bij Nijkerk. Er staat er een auto met pech. Het veroorzaakt veel vertraging. Vanaf Maren is de vertraging 40 minuten. In Mexico heeft orkaan Otis voor veel schade en overlast gezorgd. De orkaan kwam gisteren aan land en rukte daken van huizen en hotels. Veel wegen zijn slecht begaanbaar, zegt correspondent Boris van der Spek. De kuststad Acapulco en een groot deel van de deelstaat Guerrero ligt in puin. Reddingswerkers spreken echt van een oorlogsgebied. Wetenschappers zagen niet aankomen dat de storm zo snel in kracht zou toenemen tot een orkaan, dus echt van categorie 5. En daardoor konden Guerrero en al die andere deelstaten zich niet optimaal voorbereiden. En moeten we de komende dagen zien wat er echt voor schade is aan het gebied. Door de orkaan in Mexico zijn minstens 27 mensen omgekomen. En nog eens 4 mensen worden vermist. RTL heeft bekendgemaakt wie er meedoen aan het eerste verkiezingsdebat van die zender volgende week zondag. Het gaat om Jessel Gus van de VVD, Omtzigt van NSC en Timmermans van GroenLinks-PvdA. Van der Plas van de BBB doet niet mee. RTL nodigt alleen de lijsttrekkers uit van de 3 grootste partijen in de peilingen. En de Beatles komen met nieuwe muziek. Vanmiddag werd bekend dat er een nieuw nummer komt. Het heet Now and Then en het komt volgende week donderdag uit. Die plaat is ruim 40 jaar geleden geschreven en ook ingezongen door John Lennon. En Paul McCartney en Ringo Starr hebben hem nu afgemaakt. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Volgens Hamas zijn 50 gijzelaars gedood na aanvallen van Israël. Dat meldt persbureau Reuters. Eerder deze week meldde Hamas al dat er 20 gijzelaars gedood zouden zijn als gevolg van de Israëlische aanvallen. Correspondent Nasra Habiballah vanuit Tel Aviv. Wat weten we over deze 50 gijzelaars? Nou, we weten niet zo heel veel eigenlijk. Hamas zegt inderdaad dat die zijn gedood na Israëlische bombardementen. Maar of dat betekent dat ze door die bombardementen zijn omgekomen of dat ze geëxecuteerd zijn als vergelding voor die Israëlische bombardementen, dat weten we niet. Dat laat Hamas in het midden. Dus dat is lastig inschatten. En ook dat getal van 50, dat kunnen we niet verifiëren. Inderdaad ging het eerder al over 20. Toen er 22 mensen die om waren gekomen. Dat was zo'nzelfde soort verhaal. Ook daar heeft Israël toen niet op gereageerd. Dus dat is lastig te controleren in hoeverre dat klopt. Het Israëlische leger zegt dat er vannacht meer dan 60 mensen zijn opgepakt. Of dat het leger dus 60 mensen heeft opgepakt op de westelijke Jordaan-oever. Om wat voor mensen gaat dat? Nou, volgens Israël zijn dat mensen die gelieerd zijn aan Hamas. Of in ieder geval 46 mensen. Bij 46 mensen zou dat het geval zijn. En Israël heeft sowieso het aantal arrestaties op de bezette westelijke Jordaan-oever sinds het begin van deze oorlog al flink opgeschroefd. Volgens de Palestijnse autoriteiten zijn nu al zeker 1200 mensen opgepakt. En ja, volgens mensenrechtenorganisaties maakt Israël gebruik van het feit dat de hele wereld nu eigenlijk gericht is op de Gazastrook. En dat merk je ook bij kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Ook die lijken daar gebruik van te maken. Want ook het geweld door kolonisten, dat lijkt toegenomen sinds het begin van de oorlog. Daar komt nog bij dat het nu de tijd is dat veel Palestijnen hun olijven oogsten. En we zien dat er tijdens die oogst ook veel aanvallen zijn door kolonisten die met geweld dat proberen te stoppen. Nou, ik ging langs in het dorpje Yassouf, midden op de Westoever. En ook daar hebben ze veel last van kolonistengeweld. Nou, de familie Achani is hier hard aan het werk. Iedereen die helpt mee. Opa en oma zijn erbij. De kleinkinderen die rennen rond. En wat je hoort is een soort elektrisch ronddraaiend molentje op een lange stok. En daarmee worden de olijven van de hoogste takken geslagen. En een groep vrouwen die raapt ondertussen de olijven van de grond en gooit ze in een emmertje om ze vervolgens te sorteren en dan de takjes ertussen uit te vissen. Olijvenoogst is als een bruiloft voor ons, zegt een oudere vrouw. Zij is de grootmoeder van de kleine kinderen die hier rondspelen. Ze zegt een maand van tevoren, dan begin ik al met de voorbereidingen. En haar man die valt haar bij. Ik hou van de olijven, zegt hij. Ik hou van deze grond. Dit is de grond die nog voor mijn grootouders geweest is. Het is een heel idyllisch plaatje van een boeren-Palestijnse gemeenschap die trots is op hun oude traditie. Maar een feestje zoals een bruiloft, zoals het eerder werd omschreven, dat is het dit jaar zeker niet. Yassouf ligt tussen vier nederzettingen in. En als ik om me heen kijk, dan kan ik er twee al zien liggen in de verte. En elk jaar is er geweld door kolonisten die in die nederzettingen wonen tijdens de olijvenoogst. Ze komen dan naar de olijven toe en pakken spullen af van Palestijnen. Palestijnen worden aangevallen, vertellen de bewoners ons. En ze hebben het gevoel dat door de oorlog in Gaza dat geweld alleen maar is toegenomen. Drie mensen uit het dorp waren olijven aan het plukken, zegt hij. En toen kwamen er zo'n 12 kolonisten die ze aanvielen met stokken, met stenen. Een man verloor zijn tanden, de ander liep een flinke hoofdwond op. En een derde die werd in zijn buik geschoten, vertelt hij, aangeslagen. Hij was erbij en hij bracht de man die in zijn buik geschoten werd naar het ziekenhuis. En die man die ligt daar nog steeds in kritieke toestand. En sindsdien durven veel dorpsbewoners hun olijven buiten het dorp niet meer te plukken. De man die bij de aanval eerder deze week was, die laat ons zien waar ze nog wel en waar ze niet meer durven te komen. Dit stuk mogen we nog plukken, zegt hij, maar verderop. En hij wijst in de verte, houdt het Israëlische leger of kolonisten ons tegen. En dat betekent dat we in totaal 60% van onze bomen niet kunnen plukken. En dat is ook financieel een groot probleem, vertelt hij. Ja, dus de meeste dorpsbewoners hier in Yassouf die houden het dit jaar bij de bomen in het dorp. Uit het zicht van de kolonisten. En het financiële verlies dat ze lijden, dat is dan niet anders, zeggen ze. Want er is niemand om ze te beschermen. Het is de taak van het Israëlische leger om ze te beschermen, maar die grijpt niet of te weinig in als kolonisten aanvallen. Een van de jongere vrouwen die op de grond olijven aan het rapen is, is hier met haar twee jonge kinderen. En ook zij vindt het heel beangstigend, vertelt ze ons. Ja, je denkt wel 100 keer na als je naar buiten gaat, waar je naartoe gaat, omdat je bang bent dat je misschien door kolonisten aangevallen kan worden. Gelukkig lijken de jonge kinderen er niet zoveel van mee te krijgen. Die rennen lekker rond, klimmen in de bomen, alsof hun ouders geen zorgen hebben. Dat was correspondent Nasra Habiballa. Er is een wooncrisis en dus zijn er grootse bouwplannen in het hele land. Het risico daarvan is dat bijzonder erfgoed per ongeluk wordt gesloopt of verdwijnt. Veel gemeenten kijken daarom hoe ze dat kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld Helmond. Op de markt in Helmond vinden wij een fontein, een oliebollenkraam en kunst. Die fontein is nog wel mooi, want in die fontein is een soort stadsplattegrond van vroeger verwerkt. En Theo de Jong, de stadsarcheoloog hier, die weet daar alles van. Hoe oud is deze plattegrond nou zo? Deze plattegrond is uit 1540 met stadsgrachten, stadswallen, het kasteel binnen de grachten. Een stad met marktrechten, dus vandaar een stad. En toen is het daarna gaan groeien. Ja. Nou, toegegeven, niet alles is mooi in Helmond, maar we gaan het nu even hebben over de mooie dingen. En misschien ook wel belangrijk om even een vers trauma te bespreken. 2019, dat is nog maar onlangs. Toen is hier nog een geveltje afgebroken. Ja, het was een geveltje met een historische uitstraling. Het was gebouwd in het begin van de vorige eeuw, dus niet echt oud. Maar het had wel heel veel betekenis voor heel veel mensen in de stad. En dat bleek eigenlijk op het moment dat het gesloopt werd, dat het heel veel commotie teweegbracht in de stad. Ik zei het al, we staan hier op de markt. We gaan even hier naar binnen, in dit café hier. Een authentieke, nou authentiek weet ik niet, maar in ieder geval een oude houten vloer. Proost allemaal. Wat hier heel bijzonder aan is, is dat het eigenlijk een laat-middeleeuws pand is. Eigenlijk zit daar een kern in die uit de late middeleeuw dateert, uit de 16e eeuw. Je kunt omhoog kijken. Ja, je kan omhoog kijken en dan zie je fantastisch mooi de houtconstructie en de eiken gebinten van de middeleeuwse kap. Ja, dit oude pand heeft natuurlijk wel een status. Hè. Dit mag je niet zomaar afbreken. Maar om nou ongelukken te voorkomen, zoals dat geveltje, dat mooie geveltje een paar jaar geleden, is er dus nu een plan bedacht in Helmond. De wethouder, de verantwoordelijke wethouder voor dat plan, is Mariette van Lierop. Zij is namens de partij 50PLUS, de wethouder Cultuur en Monumenten. En die gaat ons vertellen waarom het zo belangrijk is om met zo'n plan te komen. Een erfgoedvisie is nodig om aan de inwoners van Helmond te laten zien wat er vroeger bestaan heeft. En je maakt het zichtbaar, tastbaar en meteen ook beleefbaar. En niet alleen voor de inwoners nu, maar ook voor de nieuwe generatie die gaat komen. Er zijn grote plannen hier in Helmond. Er worden 15.000 nieuwe woningen gebouwd. Wat betekent dat voor de stad? Van belang is ook om te duiden dat er per ongeluk, om wat voor reden dan ook, wel eens panden weggaan. Denk aan de Ameidenstraat inderdaad, waar een mooi pand heeft gestaan. Dat geveltje was dat in 2019? Ja, dat is het geveltje wat helemaal vooraan heeft gestaan. Het trauma is doorgedrongen tot in het stadskantoor. Ja. Mevrouw de wethouder, het gaat niet alleen om stenen, hè? Nee, het gaat niet alleen om materiële erfgoed. Het gaat ook om het immateriële erfgoed. Noem eens wat? Kees kon toch allemaal, wat hier in Helmond gebeurt. Wat zegt u? Nou, wat ik nu zeg is dat het allemaal heel mooi is wat hier in ons Helmond gebeurt. Dit was Helmond. Dit was het immateriële erfgoed, inderdaad. De dit is ons dialect. Ja, Keiskorn, het is wel van belang om ervoor te zorgen dat het dialect ook blijft bestaan. Ja. Dat was wethouder Mariette van Lierop. En ik loop verder ondertussen met Theo de Jong, de stadsarcheoloog. En we duiken hier een steeg in. Hoe heet het? Ketsegengske heet het. Het Ketsegengske? Het Ketsegengske is het steegje vanaf de markt naar de oude stadsgracht. Dat is Helmonds, hè? Ketsegengske. Ja. Spreken jullie ook Helmonds? Ja? Geboren en getogen Helmond nog. Ja, dat dacht ik al. Dat had ik al zo ingeschat. Eigenlijk zie je het meteen al als je het Ketsegengske, ik hoop dat ik het goed uitspreek, uitloopt de andere kant op. Wat hier heet, nu heet het Piet Blomplein. Want Piet Blom heeft deze woningen ooit bedacht. In de jaren 70 zijn deze kubuswoningen of paalwoningen gebouwd. De meeste mensen kennen de paalwoningen in Rotterdam wel, maar deze paalwoningen in Helmond, die zijn als eerste hier neergezet. Ja. Is er veel onwetendheid? Ik denk dat er heel veel onwetendheid was. Maar dankzij de cultuurhistorische inventarisatie zijn we ook weer heel veel wijzer geworden. En op dat moment kunnen we dus ook die keuzes goed afwegen. Zeg maar de belangen van een particulier afwegen tegenover het algemeen belang, hè, als gemeente. En ongelukken voorkomen. Laten we het hopen. Want dat geveltje uit 2019, wat toen gesloopt is, dat komt niet meer terug. Nee, wat weg is, komt niet meer terug. Nee, helaas. Stadsarcheoloog Theo de Jong was dat in gesprek met verslaggever Mark Romin Visser. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Hilma af Klint en Piet Mondriaan. Levensvormen. Bekijk het eigenzinnige oeuvre van twee tijdgenoten en hun bijzondere omgang met abstractie. Bestel je kaarten op kunstmuseum.nl. Is het mogelijk dat je niet meer weet hoe echte chocolade smaakt? Hoe heerlijk het is als je de smaak van de cacaoboon wel proeft. Goed om te weten dat we bij Drosten nog steeds chocolade maken zoals het hoort. Al sinds 1863. Drosten, proef het verschil. Hallo, wij zijn PreZero. En wij denken altijd, wat als het lukt? Neem nou BlueWrap, steriel inpakmateriaal dat ziekenhuizen maar één keer mogen gebruiken. Maar anderen dat als afval zien, zien wij. De basis voor nieuwe stoelen. Die maken we samen met meubelproducent Vepa. Dus dat zit wel goed. Zo werken we hard aan een samenleving die minder grondstoffen nodig heeft. Ook anders naar jouw afval kijken? Dat als het lukt. PreZero. Als je op een verjaardagsfeestje dit verhaal zou uitleggen, zou iedereen zeggen, dit nooit meer. Opgroeien in een onveilig gezinshuis. Op het moment dat je op deze manier eigenlijk laat weten aan een kind, je doet er niet toe. Het verhaal van Benito en falend toezicht. Vanavond 21:50, NPO 2, Argos. Ook samen naar het afval van jouw bedrijf kijken? Ga naar prezero.nl. Australië en Nieuw-Zeeland zijn veel dichterbij dan je denkt. Morgen kun je er al zijn. Maak het lekker makkelijk voor jezelf. Vlieg in comfort in de award-winning premium economy of business class van Cathay Pacific en laat uw vakantie meteen beginnen. En vergeet niet, uw reis bij ons is volledig CO2 gecompenseerd. Deze winter weg, maak een afspraak met een van onze down-under reisspecialisten op travelessence.nl. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. Comfortabele reizen? Maak een afspraak met één van onze reisspecialisten op travelessence.nl. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. NPO Radio 1. Het is 1 minuut over 6:30, hier is Dorald met het nieuws. Hamas zegt dat er 50 gegijzelden zijn gedood als gevolg van Israëlische aanvallen. Of ze omkwamen bij die aanvallen of dat ze zijn geëxecuteerd als vergelding, laat Hamas in het midden. Het is niet mogelijk om het slachtofferaantal onafhankelijk te verifiëren. Een VN-hulporganisatie zegt dat de watervoorziening in Gaza tijdelijk is verbeterd dankzij kleine hoeveelheden brandstof die zijn binnengebracht. Maar waarschijnlijk stopt de aanvoer van leidingwater weer snel, omdat die brandstof na vandaag is verbruikt. De Tweede Kamer wil de rente op studieleningen verlagen voor studenten van het leenstelsel. Een voorstel van Kamerlid Omtzigt lijkt een meerderheid te halen. Omtzigt wil de belastingkorting voor expats versoberen en met dat geld de zogenoemde pechgeneratie tegemoetkomen. Voetbalclub Telstar heeft de vier spelers die weigeren in een regenboogshirt te spelen uit de selectie gezet. Ze zijn in ieder geval geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd morgen tegen Top Os. Met het speciaal ontworpen shirt wil Telstar laten zien dat de club voor verbinding en inclusie staat. Waarom de vier spelers het shirt niet willen dragen, is niet duidelijk. Helene, het blijft behoorlijk druk op de weg, hè? Nou, het is wel druk, maar het is voor een donderdag eigenlijk iets minder druk zelfs. 500 kilometer file staat er. Er is ook weinig aan de hand, weinig ongelukken gelukkig. Wel een spoedreparatie op de A9 van Alkmaar naar Diemen. Bij Amsterdam Zuidoost is de parallelbaan dicht. Vanaf Bad Hoeverdorp is de vertraging ruim een half uur. En verder zijn er maar twee files die meer dan een kwartier tijdverlies opleveren. En dat is op de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk. Daar heb je een half uur vertraging. En op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moorgestel en Batadorp is de vertraging ook ruim een kwartier. Fijn dat je er weer bent, Roosmarijn Knol, onze nieuwe weervrouw. Roosmarijn, ja, op jouw eerste dag, eergisteren was dat, toen had je eigenlijk alleen maar ellende te vertellen qua weer dan, hè? Want het was echt een hele natte dag. Vandaag in ieder geval iets droger. Het is inderdaad wat vaker droog. We hebben wel nog met een aantal buien te maken. Die trekken nu vooral een beetje over het zuiden en midden van het land. Maar die nemen ook wel weer in activiteit af. Dus het zijn nog een enkele regenbui die je misschien tegen kan komen. Dan is het vanavond tijdelijk even wat rustiger. Maar in de loop van de nacht neemt die buienactiviteit weer toe. Komen er vanuit het zuiden weer buien opzetten. En vooral aan zee kunnen die ook met onweer gepaard gaan. En later in de nacht, vooral in het zuiden en oosten, dan weer langere tijd regen, veel wolkenvelden. Maar in het noordoosten kan het wel nog even opklaren. Daar ook weer kans op nevel en mist. Echt heel typisch voor de herfst. En de temperatuur ligt dan een beetje tussen 6 en 10 graden. Is eigenlijk ook heel normaal voor deze tijd van het jaar. Ja, morgen is het dan een komen en gaan van buien. Vooral in de ochtend in het zuidoosten dan nog veel regen. Maar in de middag breekt de zon dan tussen die buien door. Toch af en toe nog wel even door. Is het 11 tot 14 graden. Dus genieten van die zonnige momenten tussen die buien door. Ja, en kunnen we dat in het weekend ook gaan doen? Kunnen we in het weekend ook af en toe gaan doen. Ook dan dagelijks wel enkele buien die ons land aandoen. Temperatuur blijft een beetje rond een vergelijkbaar niveau schommelen. Zondag is de warmste dag met gemiddeld over het land 16 graden. Maar dan ook direct de meeste wind. Dus dat effect heft elkaar een beetje op eigenlijk. Dagen daarna gaat de temperatuur wat omlaag, maar gaat het ook wat minder hard waaien. Dus dan zullen veel mensen denk ik wel wat aangenamer vinden. Dankjewel, Roosmarijn Knol. Ster. Ruitschade en je ruit snel vervangen? Opgelost. Autotaalglas. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscoop of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. De organisatieadviseurs van Leeuwendaal maken werken en samenwerken fijner, duurzamer en succesvoller. We halen het beste uit ieders talent. Leeuwendaal werkte samen met schrijver Ronald Gippard aan zijn nieuwe boek Het Beste van Jezelf. 13 succesvolle Nederlanders lieten hun talenten door ons analyseren en Ronald voerde indringende gesprekken met hen. Het Beste van Jezelf is een boek boordevol inspiratie en waardevolle lessen. Lees meer op leeuwendaal.nl of ga direct naar je boekhandel. Leeuwendaal. Ontwikkeld, organiseert en versterkt. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy. De grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Het Israëlische leger heeft afgelopen nacht acties uitgevoerd op de grond in Gaza. En dat terwijl inwoners van de Gazastrook geen kant op kunnen. De humanitaire situatie wordt slechter en slechter, maar de grenzen blijven dicht. Israël houdt de overgang aan de ene kant gesloten en Egypte aan de andere. Maar waarom zijn de burgers van Gaza nergens welkom? Anne de Jong, hoogleraar conflictstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, in Gaza zijn duizenden mensen hun huis uitgevlucht of ze hebben helemaal geen huis meer. En toch blijven die grenzen dicht. Waar kunnen mensen op dit moment nog naartoe? Nou, dat antwoord is eigenlijk vrij simpel. Ze kunnen nu letterlijk nergens naartoe. De blokkade om de Gazastrook heen is op dit moment volledig. Dat wil zeggen dat Israël geen goederen, maar ook geen personen doorlaat. En aan de andere kant is natuurlijk Egypte. En Egypte houdt de grenzen normaaliter dicht onder opdracht van Israël. En op dit moment ook vanwege de dreiging van vele miljoenen vluchtelingen. Ja, ik dacht misschien kunnen we gewoon even met elkaar de grenzen nalopen. En dan beginnen we inderdaad bij Egypte. Want waarom laten ze geen vluchtelingen binnen? Ja, dat is tweeledig. Aan de ene kant laten ze geen vluchtelingen binnen, omdat het hier gaat om 1 miljoen, 1,5 miljoen, zelfs 2 miljoen vluchtelingen. Wat raakt aan vluchtelingenproblematiek zoals wij dat hier ook zien? Dus ze zijn bang voor dat er gewoon te veel mensen komen in kampen, dat ze dat helemaal niet aankunnen. Ja, zeker. Ja. Ja. Het is niet niks natuurlijk een bevolking van 1 tot 2 miljoen opnemen in je eigen land. Het tweede punt is dat ze heel erg bang zijn voor een herhaling van de geschiedenis. Zowel in 1948 als in 1967 zijn er veel mensen verdreven en of gevlucht. Waaronder 80% van de Gazanen zoals wij die nu kennen. En Egypte is eigenlijk heel erg bang om een nieuwe etnische zuivering, zoals zij dat zouden noemen, mogelijk te maken. Dus mee te werken aan een grove mensenrechten schending. Omdat je eigenlijk ziet van die twee periodes in de geschiedenis dat de vluchtelingen niet terug mogen keren. Ja. Dat is Egypte. Als we even iets verder kijken naar andere Arabische buurlanden van Israël, Jordanië, Libanon. Willen die mensen opvangen? Jordanië, Libanon, ook Syrië vangen al heel veel mensen op. Zo zijn er van de nazaten van de vluchtelingen van die twee periodes zijn nu uitgegroeid tot 5,9 miljoen Palestijnse vluchtelingen. En dat zijn de vluchtelingen die bij de Verenigde Naties geregistreerd staan als zij de hulp nodig hebben. Omdat je in die landen eigenlijk geen burgerschap krijgt. Ze krijgen geen Libanees of Syrisch of Jordaans burgerschap. Mm-hmm. Leven die mensen nog steeds als vluchteling en zijn ze dus stateloos. Ze worden niet inburger, geen burgers van die landen. Nee. Maar leven stateloos in veelal in vluchtelingenkampen. Ja, want wat betekent dat om stateloos te leven? Stateloze leven betekent dat je geen paspoort hebt. Je hebt wel een identiteitskaart waar dan ook Palestijnse vluchteling op staat, maar dat je geen aanspraak kan maken op de services van dat bepaalde land. Dus je kan geen gezondheidszorg krijgen, geen uitkeringen. Maar ook bijvoorbeeld in Jordanië mag je geen land of huis bezitten. In Libanon is er uitsluiting van bepaalde beroepsgroepen. In Egypte, als je dan langer dan 6 maanden weg bent van dat gebied, stel je kind mag in het buitenland gaan studeren, dan verlies je zelfs die status van vluchteling en kan je daarna nooit meer terugkomen. Je hebt dus zeker niet dezelfde rechten als de burgers al daar. En daarnaast betekent het ook dat je niet naar andere plekken op de wereld zou kunnen. Want daarvoor heb je een paspoort nodig. Ja. Om de grenzen nog even verder langs te lopen, dan is er natuurlijk nog één, wellicht de belangrijkste. Dat is de grens met Israël zelf. Hè. Waarom mogen onschuldige burgers in Gaza niet naar Israël vluchten? Nou, dat heeft alles te maken met de bredere situatie. Die natuurlijk ook al speelde voor het noodlottige 7 oktober. De Gazastrook is geen soevereine staat. Er is niet een staat die Palestina heet of de Gazastrook die internationaal erkend wordt. Dat betekent dat de Gazastrook, het grondgebied, gecontroleerd wordt door Israël. Normaliter met een bijna gehele beperking en op dit moment met een gehele afsluiting. Maar ze hebben alleen de controle over het land en niet over de mensen. Dat geldt ook zo voor de Westelijke Jordaan-oever. Ze hebben wel de controle over het land, maar hebben niet de Palestijnse mensen die daar wonen ingeburgerd of ingelijfd als burgers. Daardoor heb je nu de situatie waar er in het hele gebied twee groepen mensen zijn. Mm-hmm. Eén, de mensen die geaccepteerd en ook burgers van Israël en de burgerrechten hebben. En aan de andere kant heb je Palestijnse inwoners die wel op dat gebied wonen, niet een eigen Palestijnse staat of burgerschap hebben. En daardoor niet in aanmerking komen voor de rechten die Israëlische burgers wel hebben. Dank voor uw uitleg, Anne de Jong, hoogleraar conflictstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, en voor leraren is het soms lastig, merken ze, om het gesprek over de oorlog tussen Hamas en Israël te voeren. Het kan leiden tot felle discussies in de klas. Maar het gaat ook vaak goed, bijvoorbeeld op een school in Voorburg. Demissionair minister Marielle Paul ging er vanmiddag naartoe om met de leerlingen het gesprek te voeren. En verslaggever Bo Heijmense sprak met ze. We mogen niet bij het gesprek zijn tussen de leerlingen op het Sint Maartenscollege en de demissionair minister. De demissionair minister Paul, hoe was het? Nou, ik moet zeggen, ik kom naar buiten na dit gesprek met een heel positief gevoel. En wat ik merkte is dat leerlingen ook met heel verschillende achtergrond heel goed in staat waren om met elkaar het gesprek te voeren. Zijn ze dan een uitzondering? Want we begrijpen ook dat het voor heel veel scholen ook wel een worsteling is. Nou, het verschilt. Ik hoor inderdaad die verhalen ook. Hè. En ik spreek ook met leraren en andere leerlingen. En op sommige scholen is het inderdaad heel ingewikkeld om dit bespreekbaar te maken. En uiteindelijk is voor mij het allerbelangrijkste dat je altijd het gesprek met elkaar kunt voeren op een respectvolle manier. Hoe heet je? Ik ben Laurie. Laurie, hoe oud ben je? Ik ben 15 jaar. En hoe heet jij? Ik ben Elisa. Elisa, hoe oud ben je? Ik ben 17. 17. En jij bent Joods, hè? Ja, klopt. Ja, hoe vonden jullie dat gesprek eigenlijk? Was het mooi? Was het bijzonder? Was het emotioneel? Was het moeilijk? Het was best wel een bijzonder gesprek. Want ja, ik ben nog nooit echt op deze manier met een minister of een politicus zo in gesprek geweest. Het was geen inhoudelijk gesprek van ben je pro of anti. Dus ik vond dat heel erg mooi en dat iedereen echt heel erg respectvol was. Want ik heb begrepen, jouw vader was daar die 7 oktober op het moment dat die aanslag was hij in Israël, hè? Ja, klopt. Mijn vader die zat echt op, laten we zeggen, 5 of 10 of 15 kilometer van waar het zich afspeelde. Echt heel dichtbij de Gazastrook. Ze hebben ook echt een paar dagen in de schuilkelders gezeten. Dat het hele huis aan het trillen was. Echt met raketinslagen om hun heen. En Ook mensen in de buurt die bijvoorbeeld kinderen die dan het leger in waren gegaan. Of die in dienst waren, die dan zijn omgekomen. En dat krijg je dan wel mee. En ook mijn broer, die zit dan die woont in een grote stad in het noorden. En ja, daar waren ook nog aanvallen. Maar dat bleek alweer, vind ik nu, vooral nep te zijn. Wat doet dit verhaal met jou? En wat doet dit verhaal in de klas, als jullie dit zo horen van Elisa? Het is best wel confronterend, omdat je beseft van oké, dit speelt zich daar echt af nu. Nu spreek ik jou, maar ik spreek dus niet iemand die moslim is. Die was er wel bij, hè, in het gesprek. Is dit een teken dat het gesprek dan moeilijk is om dan bijvoorbeeld nu met de pers te praten? Kunnen jullie dat inschatten? Ik heb zelf natuurlijk niet iets persoonlijks van een van die twee achtergronden. Dus ik weet het niet helemaal, maar het blijft natuurlijk, het is wel een oorlog. Dus het blijft gewoon toch wel een gevoelig onderwerp om daarover te praten met, nou, inderdaad dan vooral de pers wel. Want op school lukt dat dus wel? Ja, op school lukt het wel. Er wordt niet heel veel over gepraat. Maar af en toe natuurlijk wel kleinere gesprekken. En zou dat meer moeten zijn? Nou, ik denk dat het misschien wel goed is om er soms een gesprek over te hebben. Omdat er zijn genoeg leerlingen die er wel geïnteresseerd in zijn, maar die er eigenlijk gewoon niet zoveel over weten. Dus als een docent dat aan bod brengt, dan is het niet zo dat het de leerlingen niet zou interesseren. Dus ik denk dat het wel gewoon goed is om er misschien een keer een les over te hebben. Helene Geest, waar heb je nu de meeste vertraging? In de buurt van Amsterdam, daar staan de meeste files en daar zijn nu ook wat bijzonderheden. Op de A9 bijvoorbeeld, van Alkmaar naar Diemen, bij Amsterdam-Gaasperdam zijn ze namelijk bezig met een spoedreparatie. De parallelbaan is daar dicht. Vanaf Bad Hoeverdorp is de vertraging 35 minuten. Sportnieuws. Kjeld Nuis start morgen niet op de 500 meter van het World Cup kwalificatietoernooi. De regerend Olympisch kampioen op de 1500 meter heeft last van griep. Twee dagen geleden begon hij zich langzaam beter te voelen. Mijn ontstekingswaarde was wat gedaald. Toen dacht ik, oh, nou, dit is in ieder geval, ik heb het ergste gehad. En dan even kijken. En toen ging ik even schaatsen en dat ging niet zo heel goed. Gisteren ging al iets beter en ja, vandaag voelde het wel oké. En per dag word ik wel beter. En of ik op tijd fit ben, gaan we zien. Maar ik ben wel strijdbaar. Nuis hoopt nog wel te kunnen starten op de 1500 meter die zaterdag en zondag op de 1000 meter. Tellen Griekspoor heeft de kwartfinales bereikt van het indoor-toernooi in Basel. Hij won in 2 sets van Alex de Minaur, die 13e staat op de wereldranglijst. Botik van de Zandschroep komt vanavond nog in actie in de 8e finales. En hij treft dan de titelverdediger Félix Auger-Aliassime. En bondscoach Andries Jonker heeft nog zijn twijfels over of hij morgenavond in het Nations League-duel tegen Schotland kan beschikken over Viviane Miedema, Victoria Pelova en Wieke Kapteijn. Die laatste raakte deze week op de training geblesseerd aan haar schouder. Ze schreeuwde toen uit van de pijn. Toch heeft Jonker nu, 2 dagen later, goede hoop dat de middenvelder morgen voldoende is hersteld. Ja, dat is pijnlijk. Hè? Iedereen die gejudo'd heeft of gehonkbald heeft, die kent dat soort verschijnsel wel. Pijn aan de schouder, dat is echt heel pijnlijk. Maar ja, kan je ermee spelen of niet? Daar gaat het om. En ja, er lijkt geen ernstige blessure ontstaan te zijn, daar zijn we blij mee. Vandaag ging er volgens het veld op en dat was heel wat. Ruzies tussen academische ziekenhuizen, rechtszaken tegen het ministerie van Volksgezondheid. De hervorming van de kinderhartchirurgie in Nederland verloopt niet soepel. Sterker nog, het overleg tussen de kinderhartcentra in Rotterdam, Groningen, Utrecht en Leiden zit vast. En daarom gaan die laatste twee, Utrecht en Leiden, nu samenwerken. Kinderhartchirurg Bram van Wijk uit Utrecht en kindercardioloog Arno Roest uit Leiden hier bij mij in de studio. Welkom. Voordat we gaan praten over jullie plan, zou jij Arno eerst willen uitleggen wat het doel is van de hervorming van de kinderhartzorg en waarom de bol nu vastzit? Ja, waar we het eigenlijk over hebben is aangeboren hartafwijkingen. Dat is de meest voorkomende aangeboren afwijking. 1 op de 100 kindjes heeft een aangeboren hartafwijking. En dat kan soms een heel klein gaatje zijn tussen beide hartkamers. Maar soms ook een hele ingewikkelde, hele complexe hartafwijking die door een hele complexe operatie moet worden opgelost. En dat doen we op dit moment in 4 centra. En de discussie is van hoe kunnen we dat voor de toekomst anders inrichten. En waar het dan eigenlijk om gaat is waar moeten die hartoperaties gebeuren en door wie moeten die hartoperaties gebeuren. Want juist die hele ingewikkelde hartoperaties, ja, dat kan alleen maar door zeer ervaren chirurgen plaatsvinden. En de minister zegt daarvan, we gaan terug. We moeten terug van de 4 centra die we nu hebben naar 2 centra. Dat klopt. Dat is wat ons betreft door een heel onzuiver proces gegaan. Maar goed, daar hebben we de rechtszaak voor. En we willen eigenlijk de impasse die op dit moment speelt in Nederland doorbreken. En onze verantwoordelijkheid nemen en een stap vooruit zetten. Om die stap vooruit te zetten, hebben jullie een samenwerking opgezet. Wat is uw plan? Het plan is om eigenlijk de zorg niet uit die centra te halen, maar meer als chirurgische en interventionele teams. Dat zijn de kindercardiologen die via de LIS hartafwijking behandelen. Om die teams meer te gaan verplaatsen en die patiënten eigenlijk in de ziekenhuizen te laten blijven op de plek waar ze zijn. En op die manier kunnen we dus de kwaliteit hoog houden, maar ook die exposure, dus het aantal patiënten wat je per jaarbasis ziet, verhogen, doordat je die teams naar verschillende plaatsen brengt. Maar de opvang van die patiënten wel in de structuur zoals die nu goed en kwalitatief op een hoog niveau is geregeld in die ziekenhuizen. Want dat vinden we eigenlijk te zonde om dat nu los te laten. En daar zien we ook problemen als we dat nu acuut wel gaan doen. En wat verandert er dan eigenlijk concreet ten opzichte van de situatie zoals die nu is? Want de patiënten blijven dus in de ziekenhuizen zoals ze nu zijn, maar de artsen reizen? Ja, wat heel belangrijk is dat wij niet tegen concentratie zijn. Concentratie van hooggespecialiseerde operaties, technieken, programma's zoals we die de afgelopen jaren, decennia al op een heel goed niveau hebben ontwikkeld. Die willen we behouden, maar we vinden wel dat we die moeten concentreren in op een bepaalde plek. He, zo is ook het programma wat in Utrecht over de te kleine linkerhartkamers die je met een Norwood-operatie kan oplossen, gewoon heel goed. Waarom zou je dat sluiten? Datzelfde geldt voor de ingewikkelde operaties zoals een Nikkaido-operatie in Leiden. Dat zijn gewoon programma's die zich bewezen hebben, die kwalitatief hoogstaand zijn, die ook de meest ervaren chirurg zoals die in Utrecht en Leiden aanwezig zijn kunnen uitvoeren. Ja, wij vinden het echt zonde om dat te sluiten. En juist ook met deze stap die we als cluster zetten, volgen we eigenlijk het NZA-rapport wat vorig jaar verschenen is, maar zorgen we er ook voor dat die kennis en kunde van juist die senior chirurgen, zoals we het noemen, waarvan de enige twee in Leiden en Utrecht zitten, tot die hun kennis en kunde goed kunnen overdragen in een groter geheel. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk om de patiëntjes. Absoluut. Op welke manier hebben die baat bij deze samenwerking? Ja, ik denk dat die patiënt daar heel veel baat bij heeft. Omdat, u moet het zo zien, deze samenwerking gaat eruit zien dat we die patiënten gezamenlijk tot ons krijgen. Dus die bespreken we in een team van allemaal medisch specialisten bij elkaar. En dan bepalen we, deze patiënt kan het beste op die plek geopereerd worden, waar die zorg voor die patiënt optimaal is. En als dat dan een operatie is die voor mij interessant is, omdat met een senior chirurg mee te doen, dan kan ik mee naar dat ziekenhuis om dat te gaan doen. En de senior chirurgen die we hebben in Utrecht en in Leiden, die kunnen eigenlijk het complete palet. En dat is een heel kostbaar goed, omdat die chirurgen moeten de kans krijgen dat in hun optimale situatie over te kunnen dragen. En we denken daarmee dus op deze manier een goede stap te zetten. En zouden dit model ook eigenlijk willen uitdragen naar de andere centra. Dus is het ook wel een gebaar naar hen toe. Kunnen we dit niet gemeenschappelijk zo met elkaar gaan doen? Ja, want denken jullie dat de andere centra, dat zijn dus Erasmus MC en het UMC Groningen, openstaan om zich hierbij aan te sluiten? Nou, ik denk dat op de langere termijn gaan wachten op een juridische bekrachtiging van dit besluit schade op kan leveren. Je zult toch op de korte termijn oplossingen moeten bedenken. En dat dit lang gaat duren juridisch, dat is wel de verwachting. En dan is dit denk ik een hele goede manier om daar met elkaar uit te komen. En de collega's in het land, die spreek ik op heel geregelde basis. Ik heb ook goed contact mee, dus dat ga ik ook echt proberen met hen samen op te pakken, om op die manier het voor de patiënt zo goed mogelijk in te richten en deze zorg te waarborgen voor de toekomst. Want als u zegt het wordt juridisch een lang proces, dan heeft u het over de rechtszaak tegen de minister. Ja, 30 november is de rechtszaak, de bodemprocedure, waarin dus procedureel wordt gekeken, klopt er wat er besloten is in deze nieuwe vergunning, want dat is wat het is. Maar als daar een antwoord van komt, is er ook een kans dat daar weer een volgende procedure bij de Raad van State van komt. Ja, en ook dat gaat allemaal weer tijd kosten. Ja. Dus we zullen wat moeten doen en we denken dat dit een heel goed plan is waarin we elkaar kunnen vinden. Ja, ook iets breder perspectief zou ik het willen plaatsen. Want het gaat enerzijds voor de patiënten met aangeboren hartafwijkingen, maar we hebben ook de afgelopen maanden geleerd dat de impact van het weghalen van dat hele chirurgisch programma consequenties heeft voor de behandeling van kinderen met kanker in Utrecht. Consequenties heeft voor de ingrepen voor de geboorte aan het hart in Leiden. Maar ook de kinder-IC in Leiden, die komt echt onder grote druk te staan. En dat kan eigenlijk niet goed gemitigeerd worden, zoals dat heet, opgelost worden. Dus we hebben ook een bredere oplossing voor dat probleem. Heel kort tot slot, u zegt net, we hopen dat de anderen, dus Erasmus MC en UMC Groningen, hiervoor openstaan. Verwacht u dat de minister ook hiervoor openstaat? Nou, ik hoop dat, en daar moeten we ook zeker het gesprek over aangaan. Het beeld dat een centrum alleen maar goed is als je een heel groot volume patiënten behandelt, daar kunnen we eigenlijk met de recente literatuur wat meer van afstappen. Het gaat om de samenwerking tussen de teams in de juiste infrastructuur. Dus alleen maar heel groot worden, alles op een nieuwe plek brengen, is niet de oplossing. En ik denk dat dat inzichten zijn waar we zeker met elkaar over moeten praten. En ik hoop dat die minister daarvoor openstaat. 30 november dus de zaak. Heel hartelijk dank voor dit gesprek. Kinderhartchirurg Bram van Wijk uit Utrecht en kindercardioloog Arno Roest uit Leiden. Ajax speelt vanavond in de Champions League tegen Brighton & Hove. En die club komt uit, naam zegt het al, Brighton. Ja, en dat wordt wel de gay capital van Engeland genoemd. Brighton & Hove maakt zich dan ook sterk voor fans uit de LGBTI-gemeenschap. En dat doen ze op allerlei manieren. In het conservatieve voetbal is dat niet altijd een makkelijke boodschap. Thijs Smeenk, sportjournalist en bestuurslid van de John Blankenstein Foundation, die zich inzet voor de acceptatie van LHBTI'ers in de sport. Goedemiddag. Goedemiddag. Brighton is dus een vooruitstrevende club. Waar blijkt dat allemaal uit? De acties die ze de voorbije jaren gehouden hebben. Het is een stap met heel veel studenten, veel jonge mensen. Die het belangrijk vinden om aandacht te vragen voor dit onderwerp. Dus in het stadion zijn veel regenboogvlaggen te zien, zijn veel acties. Dat zijn wel dingen waar je aan kan merken dat Brighton wel een vooruitstrevende club is, ja zeker. Ja, dus dat zie je in het stadion, maar ook daarbuiten. De club heeft bijvoorbeeld ook als eerste grote club een Pride-evenement gesponsord. Maar ze hebben ook een LHBTI-supportersclub, de Proud Seagulls. Wat doet die club voor de community en ook voor de club zelf? Zij vragen heel veel aandacht voor dit onderwerp. Want in het voetbal is het helaas nog steeds zo, ook nog in 2023, dat het een beetje een ondergeschikte rol heeft in het voetbal. De LHBTI-mensen zijn nog niet echt welkom. Er zijn vaak anti-spreekoren over homo's in het voetbal. En een van de taken van een LHBTI-supportersgroep is om dat te veranderen, door er heel veel aandacht voor te vragen. En Brighton is een van de bekendste supportersgroepen, maar je hebt er wel meer in Engeland en ook veel in Duitsland. En hier hebben wij er nu twee in Nederland. Nou ja, want ik zag dus inderdaad dat er in Engeland een netwerk is. Pride in voetbal heet dat. 50 LHBTI-fanclubs zijn dat bij elkaar. En in Nederland hebben we er dus twee. Ja dat is vrij weinig. Eentje bij ADO Den Haag, de Roze Reigers. En eentje bij Feyenoord, de Roze Kameraden. En zeker het laatste geval, als je ziet hoeveel de ophef daarover is bij Feyenoord. De oprichter is Paul van Dorst, de sportschoolhouder. Vaak in het nieuws geweest ook. Hè? Mm-hmm. Het wordt niet echt gewaardeerd ook door andere supporters dat er een speciale LHBTI-supportersgroep is. En juist dat geeft wel aan dat het heel erg nodig is. Maar hoe komt dat verschil ook zo groot is? Dat je het hebt dus over tientallen van dat soort supportersgroepen in Engeland en twee in Nederland. Ja, dat waar vind zit ik wel, die weerstand hier? Ja, best wel een lastig te beantwoorden vraag. Want Nederland heeft echt jarenlang wel voorop gelopen als het gaat over dit onderwerp. We waren het eerste land ter wereld waar het homohuwelijk werd ingevoerd in 2001. De andere landen volgden ons. En in dit geval gaan de andere landen sneller dan Nederland. En gaan ons zelfs voorbij. Dat vind ik best wel ingewikkeld. Er is hier veel meer weerstand. Meer weerstand dan in Engeland, meer weerstand dan in Duitsland. Want daar heb je niet alleen bij Brighton, maar ook bijvoorbeeld bij Arsenal hangt een regenboogvlag in een stadion van de LHBTI-supportersgroep. Mm-hmm. Daar is gewoon veel meer, veel minder weerstand, veel meer besef van deze mensen horen er ook bij. Zijn ook fan van dezelfde club als waar ik fan van ben. Dus laat ze alsjeblieft toe met een eigen club. Ja. Wat kan er in Nederland gedaan worden? Wat moet er Meer aandacht, vooral meer daadkracht. Want als er heel veel weerstand is, dan moet je niet zeggen van we stoppen ermee, we houden ermee op. Laat juist zien dat je het heel belangrijk vindt, want zonder weerstand komt er geen verandering. Want ook in Engeland en ook in Duitsland ging het aan het begin helemaal niet zo makkelijk. Maar als je doorzet, dan kom je er vanzelf wel. En dat ligt aan de ene kant misschien bij een voetbalbond, maar ook wel heel erg bij voetbalclubs zelf. Die nu nog heel erg zwichten voor de harde kern. Want de harde kern is vaak tegen, ook bij Feyenoord. Dan deinen ze een beetje achteruit. Maar juist dan moet je doorzetten en zeggen van nee, dat zijn ook supporters van Feyenoord of van ADO of van Ajax. Wij vinden dit een heel belangrijk onderwerp, we gaan ermee door. Dank, Thijs Smeenk, sportjournalist en bestuurslid van de John Blankenstein Foundation.

En dan denk je, och, wat maakt het uit als hier een Chinees schip vaart, maar als dat onze marineschepen zijn, of als het gaat over de kustwacht, die moet zorgen dat wij veilig zijn in dit land, dan is het in één keer een heel ander verhaal. Het bouwen van schepen is in Azië een stuk goedkoper. Met name China heeft een groot deel van het marktaandeel van de Europese scheepsbouw overgenomen. Er komt nog één nieuw nummer uit van de Beatles, hebben Paul McCartney en Ringo Starr laten weten. Het liedje heet Now and Then en het verschijnt op 2 november. John Lennon schreef en zong het nummer in 1978. En ook George Harrison heeft eraan meegewerkt. De twee nog levende Beatles, McCartney en Starr, hebben het lied ruim 40 jaar later afgemaakt. Eerder dit jaar werd bekend dat Paul McCartney met behulp van AI een oude demo van de Beatles zou voltooien. Now and Then wordt op vinyl uitgebracht, samen met de eerste plaat van de band, Love Me Do, uit 1962. Het weer in het zuiden en midden valt op veel plaatsen regen. Het is een graad of 12. Vanavond en vannacht in het hele land buien. Morgen ook opnieuw wisselvallig met veel bewolking, van tijd tot tijd buien. En opnieuw 11 tot 14 graden. Dankjewel, Dorald. Helene de Geest, hoe is het op de weg? Ja, de meeste files die worden eigenlijk alweer korter. Maar aan de zuidkant van Amsterdam heeft het verkeer nog wel heel veel vertraging. Dat komt onder andere door een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam bij Zeeburg. Vanaf Osdorp is de vertraging 3 kwartier. Er zijn bij Zeeburg 3 rijstroken dicht richting Zaanstad. Daardoor ook file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, een kwartier extra reistijd. Maar dat heeft ook te maken met een lange file op de A9 van Alkmaar naar Diemen tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Amsterdam Gaasperdam. Staat namelijk ook 15 kilometer en daar is de vertraging ruim een half uur door een spoedreparatie. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Nu 15 maanden gratis. Een berichtje van Odido Business. Als het gaat over technologie, waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goedlopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. Als we uitgaan, gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt en je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. MPLS Gateway, Next Gen Firewall. Als IT-manager hoef je echt niet van alle IT-verstand te hebben. Daarom vind je bij Odido Business samen met onze experts een ICT-oplossing die werkt voor je bedrijf. Het kan ook zo. Odido. NPO Radio 1. NOS NTR. In Brussel praten EU-regeringsleiders over de oorlog tussen Israël en Hamas. De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, onderstreept het belang van de top. Civilians must be protected always and everywhere. We will have a good discussion, a good debate with the leaders. And I'm confident that again we will affirm, express a very strong united position. EU-voorzitter Michel lijkt ervan overtuigd dat er een gezamenlijke oproep komt. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Het doel van vanavond is om Israël gezamenlijk op te roepen meer hulp Gaza in te sturen. Maar de meningen over welke woorden bij die oproep worden gebruikt, die zijn verdeeld. Zo maakt Duitsland bezwaar tegen humanitaire pauze, terwijl de Spaanse premier Sanchez oproept tot een staakt het vuren. Het is tot nu toe nog niet gelukt om een gezamenlijk standpunt in te nemen. EU-correspondent Kiesja Hekster, dat gaat dus om de woorden. Wat is daar eigenlijk aan de hand? Ja, wat erachter zit is dat landen anders kijken naar de kwestie. De een is pro-Palestijnser of juist meer pro-Israëli's en dan doen de woorden ertoe. De Ieren, die heb je aan de ene uiterste kant. Die hebben traditioneel heel veel sympathie voor de Palestijnen, omdat ze zelf zich ooit losmaakten van de Britten. En aan de andere kant heb je de Duitsers en de Oostenrijkers. Die hebben natuurlijk ook een eigen geschiedenis met de Tweede Wereldoorlog. En die steunen Israël juist bijna onvoorwaardelijk. Terwijl ze eigenlijk allemaal hetzelfde willen, inderdaad. Meer hulp naar Gaza, maar hoe dat te zeggen? Nou, demissionair Rutte, die sprak ik net voor de top begon. En ik vroeg eigenlijk wat het zegt dat het zo moeilijk lijkt om de juiste woorden te vinden. Wow, ik vind dat niet zo'n ramp dat we daar wat tijd voor nemen, want dat is gewoon ook Europa. En uiteindelijk komen we wel op iets uit vanavond. Maar veel belangrijker is precies wat u zegt. Wat zit daarachter? Kijk, voor Nederland en eigenlijk voor bijna iedereen denk ik hier in deze vergadering geldt dat we erkennen dat als Israël Hamas niet uitschakelt, Israël geen toekomst heeft. Dus daar staan we achter. Maar het is cruciaal, echt cruciaal, dat dat niet ten koste gaat van normale Palestijnen in Gaza. En daarom moet die opening er komen. Veel meer en echt massief meer dan nu gebeurt bij Egypte, bij die Rafah-opening. Massief meer water, stroom, brandstof, spullen voor de ziekenhuizen, medicijnen, voedsel. Dat moet gebeuren en daar gaat dit allemaal over. En dus de oproep aan Israël is ook, natuurlijk moet je militair alles aan doen om Hamas uit te schakelen. Maar doe dat op een manier dat je minimaal burgerslachtoffers raakt. En begin nu, vandaag, dit uur, onmiddellijk met die massieve toegang van spullen. Zodat die humanitaire situatie daar kan verbeteren. Daar gaat het over. En natuurlijk voorkomen regionale escalatie. En wat betekent dat het toch zo moeilijk is om dan het goede woorden daarvoor te vinden? Dat is gewoon het Europees. Ja, weet je, ik leg mensen dat al 13 jaar uit. Dat hier 27 landen en 27 ambassadeurs en 27 leiders allemaal precies hun eigen opvatting. Ze hebben wel met een S, geen S, woordjes. Dat is altijd nou eenmaal in Europa zo. Maar op dit punt ligt natuurlijk heel gevoelig. Is dit dat erachter? Nee, dat geloof ik niet. Er zijn heus een paar landen zijn die wat verder willen gaan of iets minder ver. Dat is natuurlijk altijd. Altijd zo'n spreiding van opvattingen. Maar kijk bij een gemiddelde verjaardag over welk onderwerp dan ook heb je dat ook. Maar de kern hier is dat al deze 27 landen zeggen tegen Israël, we snappen. Wil je overleven, moet je Hamas uitschakelen. Die aanslag, die terroristische aanslag is onacceptabel in alle opzichten. Maar je bent ook de reus in de regio, de militaire reus in de regio. Je bent het land van de democratie, van de humaniteit. Daar hoort dus bij dat je dat niet doet ten koste van normale Gazanen. En dat die humanitaire toegang echt onmiddellijk op een massief hogere schaal moet plaatsvinden. Hoe belangrijk is het dat dat goede woord er wel komt vannacht? En hoe moeilijk wordt dat? Dat is niet moeilijk. Volgens mij zijn ze er al bijna uit. Famous last words. Waarschijnlijk sta ik hier vannacht en is alles vastgelopen. Maar ik heb de indruk dat we daar snel uitkomen. En dat beeld van verdeeldheid van de afgelopen dagen, dat is niet het terecht beeld? Dat bestaat wel en daar baal ik ook wel van. Alleen daar baal ik al 13 jaar van. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat Europa geen land is. En overigens ben ik ook blij omdat het geen land is. Want dat zou het niet moeten zijn. Europa is een vereniging van landen die intensief samenwerken om samen tot posities te komen. En daar hoort bij dat dat met horten en stoten gaat. Maar tot nu toe is het bijna altijd gelukt. En ik denk ook vanavond om eruit te komen. Ja, zegt premier Rutte dus. Volgens mij zijn we er al bijna uit. Dat gaat waarschijnlijk wel lukken vanavond. Kisha, als dat inderdaad zo is, wat doet zo'n gezamenlijke oproep vanuit de Europese Unie? Maakt dat indruk op Israël? Ik denk dat Israël sowieso gaat kijken wat is dan het woord wat gekozen is. We hebben ook gezien de afgelopen dagen dat er ook ruzie is ontstaan. Bijvoorbeeld met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties over woorden. Dus ze zullen kijken wat is het geworden. Een staakt het vuren bijvoorbeeld. Dat zou betekenen dat Israël niet meer zou mogen vechten tegen Hamas. Dat zal het niet worden, want dat gaat veel mensen te ver. Dus Israël zal dat gaan bekijken. En inderdaad, de Europese Unie is natuurlijk geen grote diplomatieke speler. Maar vergeet niet, veel EU-landen hebben wel degelijk ook inwoners met een dubbel paspoort onder de gijzelaars in Gaza en onder de mensen die juist de hulp zo nodig hebben in Gaza. En daarom zeggen ze hier, is het belangrijk dat ze eruit komen. Ook omdat de oorlog daar zorgt voor spanningen hier. Dat zien we in Nederland en ook in andere landen in de Europese Unie. Dankjewel, EU-correspondent Kisha Hekster. Op de laatste vergaderdag voor het verkiezingsreces probeert de Tweede Kamer nog geld vrij te maken voor allerlei voorstellen. Tot na middernacht zijn ze daar nog over aan het stemmen. Nou, één voorstel dat het lijkt te gaan halen is een voorstel om studenten van de leenstelselgeneratie minder rente op hun lening te laten betalen. Blijkt uit een rondgang van de NOS. Verslaggever in Den Haag, Emma Jackson, hoe zit dat met dat voorstel over die studieleningen? Ja, dat gaat dus over de pechgeneratie, zo wordt het genoemd. En dat zijn de studenten die tussen 2015 en 2022 studeerden aan een hbo-instelling of een universiteit. En toen geen basisbeurs kregen. Want die basisbeurs was afgeschaft. Die is inmiddels weer ingevoerd. Maar goed, zij hebben dus de pech dat ze die niet hadden. Ze hebben veel geleend over het algemeen. En ze zien nu die rente op die lening oplopen. Omdat de marktrente oploopt. En verschillende partijen, misschien ook wel een beetje, omdat het verkiezingstijd is, hebben voorstellen gedaan van hoe kunnen we nou die rente beperken. En SP en D66 doen zelfs een voorstel om die rente helemaal op nul te zetten. Nou, dat voorstel lijkt het niet te gaan halen uit de belronde die wij hebben gedaan. Maar een voorstel van Omtzigt, wat ondertekend is door GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en Volt, dat lijkt het te gaan halen. Mm-hmm. En zij willen dat een bedrag wat oploopt tot bijna 200 miljoen per jaar als een soort korting op die rente wordt ingevoerd. Maar 200 miljoen per jaar, waar gaat dat geld vandaan komen? Ja, dat hebben ze ook al heel precies gezegd. Dat komt van hoogopgeleide buitenlandse werknemers, de expats. Want er is nu een regeling dat expats minder belasting betalen dan anderen. Ze betalen 30% minder belasting de eerste 5 jaar in Nederland. En de partijen willen dat afbouwen. En dat is eigenlijk best een controversieel voorstel. Want die regeling is gunstig voor het vestigingsklimaat, grote bedrijven kunnen daarmee juist hoogopgeleide medewerkers aantrekken. Het gaat echt om medewerkers die veel verdienen in bedrijven zoals ASML, maar ook aan universiteiten, veel docenten daar. Dus je hoort ook al meteen uit het bedrijfsleven en van universiteiten dat ze zich heel veel zorgen maken over deze maatregel. Maar toch lijkt het alsof de Kamer dit wil gaan doorzetten. Als de Kamer het inderdaad doorzet, wat gaan studenten daar dan van merken? Ja, we houden inderdaad nog een slag om de arm, want vannacht wordt er gestemd, dus dan weten we het zeker. Maar studenten zullen dan volgend jaar niks merken, want een expertvoordeel kun je niet meteen bij iemand weghalen. De korting op die rente zal dan langzaam oplopen tot en met 2029. Dan kom je op die 200 miljoen per jaar die ik eerder noemde. En het zal per student heel erg afhangen van hoeveel ze geleend hebben en wat de rente precies doet, wat ze er echt van gaan merken. Hij gaat dus niet naar nul. Het is een compensatie. Ze hebben tot nu toe kregen ze al een compensatie. Dat kostte dan 1 miljard. Nou, dit kan dan zo ongeveer 6 miljard gaan kosten als het allemaal goed gaat. Dus het is de vraag of ze heel tevreden zullen zijn, maar het is meer dan ze eerst zouden krijgen. Verslaggever Emma Jackson, dank je wel. Helene, waar staan de toch wel laatste files, denk ik, hè? Nou, nee, eigenlijk. Oh. Het is nog hartstikke druk. Ruim 200 kilometer file staat er. En vooral bij Amsterdam is het voorlopig, vrees ik, niet opgelost. Want daar is nu de A1 helemaal dicht bij knooppunt Watergraafsmeer. Je kunt dus niet van de A10 de A1 op. Is daar een ongeluk gebeurd met een motorrijder en een auto. Verder op de A10 ook al eerder een ongeluk bij Zeeburg. Daar is de weg inmiddels weer vrij. Maar ja, de file die lost moeizaam op vanwege die A1. Vanaf Amsterdam de Baarsjes tot Zeeburg nu bijna een uur op onthoud. Een krappe meerderheid van de Zeeuwen is voor de bouw van nieuwe kerncentrales in de provincie, meldt Omroep Zeeland op basis van een peiling. 55% van de inwoners ziet nieuwe kerncentrales wel zitten. Vorig jaar wees de overheid het dorp Borselen in Zeeland aan als voorkeurslocatie voor 2 nieuwe kerncentrales. Of die bouw doorgaat, is nog niet zeker. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nederland heeft een grote inhaalslag gemaakt als het gaat om schone energie. Zeker op het gebied van zonne- en windenergie. Vorig jaar steeg de productie van zonne-energie met bijna 50%. En die van wind met 13%. Er zijn ook grote plannen met groene waterstof. Maar volgens de laatste berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving is het zeer de vraag of dat wel snel genoeg gaat om gestelde doelen te halen. In Rotterdam zijn ze er wel druk mee bezig, zag verslaggever Henrik Willem Hos. Van wind naar waterstof staat er op een heel groot bord hier op de Tweede Maasvlakte, waar een lekker koud windje waait. Randolf Weterings is de waterstofman van het havenbedrijf Rotterdam. Wat gaat hier gebeuren? Ja, we gaan hier in eerste instantie 2 gigawatt aan wind naar land brengen. Van windmolens op zee naar het elektriciteitsnetwerk hier. En hier komt dat samen en een deel van die elektriciteit die wordt omgezet in waterstof. We zien hier 4 fabrieken. 4 fabrieken die water om gaan zetten in waterstof. En die waterstof dat gaat gebruikt worden door de industrie. Dus dit wordt het eerste stukje van het waterstofcentrum van de Rotterdamse haven. Op dit moment kijken we ook naar een tweede locatie, een klein stukje hier vandaan. Ja, en zometeen gaan we ook steeds meer import zien van waterstof. Dus door de hele haven heen zal ook waterstof geïmporteerd gaan worden. We hebben het over groene waterstof. Want grijze waterstof, dan is het gemaakt met gas. En dit is dus gemaakt met groene stroom van windmolens. Waarom is die waterstof zo belangrijk? Ja, de industrie, de grote industrie, dus denk aan de petrochemische industrie, denk aan de staalfabrieken. die gebruiken op dit moment heel veel fossiele brandstoffen. En om van die fossiele brandstoffen af te gaan, is waterstof nodig. Om hoge temperaturen te bereiken? Hoge temperaturen te gebruiken, maar ook om bijvoorbeeld als grondstof de grondstof te gaan vervangen. Ja. De fossiele grondstof. Nou moet er nog heel veel gebeuren. Hè? Er zijn doelen voor 2030 waarvan het Planbureau voor de Leefomgeving vandaag zegt, nou, daar moet wel heel veel gebeuren. Willen ze dat nog halen? Gaat het ook echt een beetje langzaam? Nee, het gaat eigenlijk heel snel. Van alles wat ik heb gezien is de waterstofeconomie, de versnelling die we nu zien, eigenlijk het snelst geweest van alles wat ik heb gezien. 4 jaar geleden waren we begonnen met het idee van een grote waterstoffabriek. Op dit moment wordt die gebouwd. Dus het gaat echt heel, heel snel. Waarom is het lastig om die versnelling dan toch nog te bereiken om die doelen te halen? Ja, het lastige is dat heel die keten van productie tot transport tot het gebruik van waterstof moet tegelijkertijd op grote schaal van de grond gaan komen. Hier in Rotterdam hebben we al een stukje gebaseerd op grijze waterstof. Dan gaan we dus met groene waterstof gaan we dat ook verduurzamen. Maar dat betekent dus dat je al die stukjes van die keten op hetzelfde moment op grote schaal moet gaan neerzetten. En dat niet alleen in Rotterdam, door heel Nederland en door heel Europa. En dat maakt het lastig. Ja, nou komt er ook een nieuwe leiding. Die wordt morgen, daar wordt een startschot gegeven door de koning morgen. Wat is dat? Ja, morgen gaan we eigenlijk het volgende bouwblokje van die waterstof-economie realiseren. Dat is de waterstof-backbone, de open access waterstof-backbone. Dat betekent dat alle producenten en afnemers zometeen gebruik kunnen maken van die infrastructuur. En die infrastructuur die begint hier op de Maasvlakte waar we nu staan. Zometeen tot aan het einde van de Rotterdamse haven waar de Shell Pernis eigenlijk staat. Ja. En dat is 30 kilometer, daar gaat de waterstof zeg maar van hier naar de fabriek toe. Ja, klopt. Die gaat helemaal vanaf hier 30, 35 kilometer richting de andere kant van de Rotterdamse haven. En dat betekent dat we daarmee ook de backbone door de haven gerealiseerd hebben. En dat andere partijen die daartussen zitten zometeen er gebruik van kunnen gaan maken. En dat is zeg maar het eerste begin? Dat is het eerste stukje van het Nederlandse waterstofnetwerk. Het openbare Nederlandse waterstofnetwerk. En ook misschien wel van Europa. Een verslag was dat van Henrik Willem Hofs. Verdriet, ongeloof, woede, frustratie, angst. Zowel moslims als joden in Nederland lopen sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas met deze gevoelens rond. Toch ontmoeten de groepen elkaar weinig. Dialoog Joods Nederland wil hier verandering in brengen. En heeft moslims een brief gestuurd met de oproep om er voor elkaar te zijn. Simon Cohen is voorzitter van Dialoog Joods Nederland. Goedenavond. Goedenavond. Hoe kan het dat Nederlandse Joden en Nederlandse moslims elkaar zo weinig ontmoeten? Nou, dat was in de afgelopen 10 jaar wel anders. Maar de laatste weken is er zoveel verdriet en zoveel spanning aan beide kanten. Dat is nog een soort verwerkingsproces en acceptatie. En dan veel contacten die er al lang zijn, die liggen nu stil. Een verwerkingsproces, dat doe je dan in je eigen groep? Dat doe je in een veilige omgeving, doe je in je eigen groep. Ja. In de brief staat dat u zich zorgen maakt over de weerslag die de oorlog heeft op Joden en moslims in Nederland. Wat bedoelt u daarmee? Toenemende Jodenhaat, toenemende moslimhaat. En dat zien we tegenwoordig. Dat zien we de laatste dagen toch op televisie en via internet. En wat merkt u daarvan? Wat merkt u daar zelf van? Ik merk er zelf gelukkig niets van. Maar op internet zit ik weinig. Maar ik zie en hoor het wel om me heen in besprekingen, bij ontmoetingen. Er zijn wat ontmoetingen wel tussen Joden, moslims en Palestijnen. Maar dat is zoals de setting bij Rutte vorige week, bij minister-president Rutte. Zoals 2 weken geleden of 3 weken geleden bij de burgemeester van Rotterdam. En ontmoetingen die we hebben eergisteren gehad van Dialoog Joods Nederland met predikanten van PKN in het dienstencentrum Utrecht. Waar we ook heel veel critici op Israël zitten, maar wel 2 jaar in gesprek zijn en hele vertrouwelijke, emotionele, maar mooie gesprekken hebben. Ja, want dat gesprek, daar was u bij, hè? Dat gesprek met demissionair premier Rutte. Hoe was dat? Dat was heel goed. Dat was, de minister-president heeft al aangehoord. Het is duidelijk de bedoeling om iedereen, dat iedereen zich gezien voelt. En dat was zijn taak. Althans, dat heb ik eruit kunnen opmaken. En er is onderling goed contact geweest met Palestijnen en moslims en Joden. Mm-hmm. En zelfs christenen van de Raad van Kerken zat een secretaris erbij. Dus dat was een heel goed gesprek. Ja. En nu nog het vervolg. Ja. En dat is even kijken hoe we dat gaan doen. U zegt, ik zou zo graag willen dat Joden en moslims elkaar steunen in deze moeilijke tijden. Begrip tonen voor gevoelens, die gevoelens bespreekbaar maken. Waarom is dat zo belangrijk? Het is belangrijk omdat je samen in een stad leeft of in het land samenleeft. Je wil verbinding hebben. En wat er nu gebeurt is er geen verbinding. En dat heeft tot gevolg dat je niet verder dingen kunt oppakken. En de boel staat letterlijk stil en wordt niet samen aangepakt. U zei al helemaal aan het begin, het is voor veel mensen natuurlijk een heel beladen conflict. Hoe zorg je er nou voor dat een gesprek niet polariseert? Nou, wat ik zelf in gesprekken probeer te doen is dat ik toch in de persoonlijke gesprekken, dat ik zelf in ieder geval goed in mijn eigen gevoel zit. En ook kijken of de ander in zijn of haar gevoel zit. Hoe doe je dat? Kijken of je in je eigen gevoel... Nou ja, gewoon zien dat de mensen toch ontspannen zijn. Mm-hmm. En toch vragen stelt. En toch op gemak stelt. Wat we ook hebben gezien bij minister-president. En dan, als dan een soort veilig gevoel ontstaat bij beiden, bij de aanwezigen, dan ga je gaandeweg in een gesprek steeds meer delen met elkaar. Ja. Het gaat om veiligheid. U heeft die brief geschreven aan moslims in Nederland. Relaties die u in de loop van de tijd heeft opgebouwd. Heeft u al een reactie gehad? Zeker. Ik heb nogal wat verstuurd. En de reacties die ik kreeg, zijn niet zoveel. Ongeveer een vijfde van de verzonden mails. Mm-hmm. En die waren positief. Men vond het een goed initiatief. En zelfs een oprechte brief. Dus heeft u er vertrouwen in dat het gesprek er gaat komen? Dat vertrouwen heb ik zeker. Maar hoeveel tijd dat gaat kosten nog voordat het gaat gebeuren, dat kan ik niet inschatten. Heel hartelijk dank, Simon Cohen, voorzitter van Dialoog Joods Nederlands. AZ neemt straks in het derde groepsduel voor de Conference League het op tegen Aston Villa. Aftrap is om 6:45 en commentator Andy Houtkamp zit al klaar op de tribune van het AZ-stadion. Andy, in groep 1 staat AZ aan de leiding, hè, na 1 overwinning en 1 nederlaag. Wat verwacht jij van deze derde wedstrijd tegen Aston Villa? Nou, ik ben kloppend hard, want ik heb er zoveel zin in. Ja. Zo'n mooie wedstrijd. Ja, de nummer 2 van Nederland, AZ. Spelen fantastisch voetbal de afgelopen weken. En dat gaat toch wel goed in Nederland. Ik kijk naar Feyenoord gisteren. En Aston Villa, ja, nummer 5 van de Premier League. Vorig jaar 7e, echt een topploeg in Engeland. Dus dat zijn mooie wedstrijden om naar uit te kijken. En AZ speelt met bijna hetzelfde elftal als de afgelopen weken. Alleen Sadiq, een jonge Zweed, speelt in plaats van Lachdo, want die is geschorst. En bij Aston Villa zie ik wel wat andere namen dan normaal in de competitie. Misschien niet echt veel zwakker, maar ietsje anders. Maar dat maakt nog altijd dat dit een geweldige wedstrijd gaat worden. En dat is de eerste wedstrijd. Hè. Straks is er natuurlijk ook nog Brighton Ajax. Die begint om 9:00, maar eerst is 6:45 AZ tegen Aston Villa. Commentator Andy Houtkamp, dank je wel. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag. Joram Kaats, goedenavond. Hey Dielke, goedenavond. De coöperatie Laatste Wil heeft een experiment voorgesteld waarbij mensen toch een zelfmoordmiddel in huis kunnen halen. De Tweede Kamer reageert ongerust en wil nu dat de regering zelfs onderzoekt of de coöperatie verboden moet worden. Zo meer. Dat dus zometeen na de hoofdpunten van het nieuws met Jennifer Okkeloen. Wens u een heel fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. Hamas zegt dat er 50 gegijzelden zijn gedood als gevolg van Israëlische aanvallen. Of ze omkwamen bij de aanvallen of dat ze zijn geëxecuteerd, uit vergelding laat Hamas in het midden. Demissionair premier Rutte vindt het cruciaal dat er snel meer humanitaire hulp gaat naar de Gazastrook. Dat zei hij op een EU-top in Brussel over onder meer de oorlog tussen Hamas en Israël. De orkaan Otis in Mexico heeft aan zeker 27 mensen het leven gekost. Ook worden nog 4 mensen vermist. De orkaan kwam gisteren aan land en veroorzaakte overstromingen in Acapulco, waardoor gebouwen werden beschadigd. Ook viel de elektriciteit uit. De 2 nog levende Beatles, Paul McCartney en Ringo Starr, brengen op 2 november nog 1 nieuw nummer uit van de band. Het heet Now and Then. Het liedje werd in 1978 geschreven en gezongen door John Lennon in samenwerking met George Harrison, McCartney en Starr. Die hebben het afgemaakt. Het weer in het zuiden en midden van het land op veel plekken regen bij een graad of 12. Vanavond en vannacht in het hele land buien. Morgen dan opnieuw wisselvallig en maximaal 14 graden. Dan de ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Ja, er is nog heel veel vertraging aan de zuidkant van Amsterdam door een ongeluk op de A1 op de verbindingsweg tussen de A10 en de A1. Dat is bij knooppunt Watergraafsmeer gebeurd. De weg is daar helemaal dicht. Dat merk je vooral op de A10 tussen Amsterdam de Baarsjes en Zeeburg 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar ruim een uur. Op de A9 is het ook nog bijzonder druk van Alkmaar naar Diemen tussen Bad Hoeverdorp en Amsterdam Gaasperdam 15 kilometer file en 40 minuten vertraging. En ook op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwmeer. Daardoor veel vertraging. Daar sta je ook nog een kwartier vast. Verder op de A27 van Utrecht naar Breda. Nog een lange file tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum. 13 kilometer file daar. De vertraging is 40 minuten. De oorzaak een kapotte bus. NPO Radio 1. EO. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Een Westerbork-lezing en een Kristallnachtherdenking die worden afgelast. En Joden die liever maar niet meer zichtbaar als Jood over